tego. Hacher, chciałbyś, aby ojciec był dumny z ciebie. Chciałbyś wiedzieć, co myślą ludzie, tego nie wiesz. Ślepa jak pierwsza miłość, jesteś pewien hastu. Niektórzy z nas tu płyną, ale bez masztu. Ty pełen zasług, nie to co ja, bez perspektyw. Decyzję sam podejmę, nie obejdzie bez korekty się. Jak góralski swetry, HST, ciepły, ciepły, ciepły. Masz przecież oczy, więc patrz, nogi wdepły. Będą mordy bledły, zastanów się. HST, wiesz stoi jak gdzie wciąż jest przed. Widziałeś przed chwilą, jak najebane skurwysyny swoje żony biją. Śmierdzący alkoholik stoi w drzwiach z groźną miną. W CD strach nie minął nigdy. Byłeś mały i miałeś swoje wigry. Życiowy syf, wszystkie zalety w tobie wygryz. Życiowy syf, wszystkie zalety w tobie wygryz. Życiowy syf, wszystkie zalety w tobie wygryz. Teraz po komendach, traktowany jak menda. Popatrz mu w oczy, tam jest cały komentarz. Z bronią w ręku, za to Bogu dziękuj. Uciekają przed tobą ci, co mają na pięku. Tych dźwięków pełen Śląsk, możesz siąść. Tu trzeba się zapytać, zanim chcesz coś wziąć. A jak? Po pierwsze, nie po piąte, dzieciaki patrzą z okiem. Jak na placu, słońce wychodzi tuż za blokiem. Tak jak ja byłeś bloker, spatrząc kilku metrów na plac, marząc przykniętym jednym okiem. Zastygłeś w jednym miejscu, siedzisz niestety. Rzucasz i nie odnawiasz słowa na wiatr jak pety. Podejdź bliżej, podam ci rękę jak człowiek, nie jak Bóg. Żadnego kurwa poddawania, nie takie proste jak trud. Jak myślisz ty, bo jak ja, myślę wiesz już. Teraz wiesz, przy podejściu dałeś plamę, masz mankament. Znasz ornament, hacher, ponad fundament. Wysoko, ponad wysoko. Znasz to ty też, jesteś w końcu w mieście latem. Krótkie suknie, wystający biznes halter. Haha, baba, wabank, gram bez kitu. Mam już dosyć wszystkich pierdół, weź się zlituj. Pamiętasz pierwszy raz, kiedy stary znalazł gandzie? Pamiętam, jak pamiętam. To możliwe, byłeś pewny, że nie znajdzie. Byłem kurwa pewny. Ja sam pokazałem. Co ty? No? A mi znalazł. Ja powiedziałem, że palę marihuanę kurwa. Wszystko tak. Dzieciaków ze złotą twarzą wrót do nas na placu. Bawią się w słońcu, czasy nie trzeba było hajcu. Nie trzeba było kombinować, bo kumpal jest w pałacu. Za krat, będzie dobrze, trzymaj się brat. Będzie dobrze, trzymaj się brat. Będzie dobrze, trzymaj się brat. Teraz po komendach, traktowany jak menda. Popatrz mu w oczy, tam jest cały komentarz. Z bronią w ręku, za to Bogu dziękuj. Uciekają przed tobą ci, co mają na pięku. Tych dźwięków pełen Śląsk, możesz siąść. Tu trzeba się zapytać, zanim chcesz coś wziąć. Tu trzeba się zapytać, zanim chcesz coś wziąć. Tu trzeba się zapytać, zanim chcesz coś wziąć. Tu trzeba się zapytać, zanim chcesz coś wziąć. Tu tak jest. Złe chwile przyjdą wieczorem lub przyjdą rano, lecz nie wiadomo w jakim stanie nas wszystkich zastaną. Ja wiodę prym, gdzie szacunek nie dym. Ja gwiazdy to osiedle będę trzymał się z tym. Zajebisty rym, jak na bukowej hymn. Moje słowa są wieczne, lecz ty stary jak Rzym. Teraz po komendach, traktowany jak menda. Popatrz mu w oczy, tam jest cały komentarz. Z bronią w ręku, za to Bogu dziękuj. Uciekają przed tobą ci, co mają na pięku. Tych dźwięków pełen Śląsk, możesz siąść. Tu trzeba się zapytać, zanim chcesz coś wziąć. Zanim chcesz coś wziąć.